na ye atosa kanga Senseri te pananga amama amama Nalinga sherie kwa loba kate Akumisa kanga mingi atosa kanga Japo niga manati na ye atosa kanga Senseri te pananga amama amama Elangia mama kitoka boma na lombo so ya nina ye Koseka ya sherie Ya mwalo lendo Japo ni mama latina ye atosa kanga Sense ite pananga amama amama Elate lala mode pipale ya demarche Misona ye ponge ya mwana pupe Japo ni mama latina ye atosa kanga Sense ite pananga amama amama Nalinga sherie mpo ya lobakate Akumisa kanga mingi atosa kanga Japo ni mama latina ye atosa kanga Sense ite pananga amama amama Bye. bolingo akozongisa aozongiselinga bolingo na pesa nani mama nakobenda ye matoi akoyoka te nakobeta ye makasi akokanga motema aoyokokanga motema okangelinga bolingo na songe ya liputa mpe omizingi na loketo yango yokosalanga boye makadi oyaki libala yo makadi okoti na ndako makadi oboni obongoli na yo motema obongoli makanisi pesanga ya yo motema makadi nakokanga kaka pamba nakokanga nakopesa ye bolingo akozongisa aozongiselinga bolingo napesa nani mama nakobenda ye matoi akoyoka te nakobeta ye makasi akokanga motema aoyokokanga motema okangelinga bolingo na songe ya liputa mpe omizingi na loketo yango yokosalanga boye qui compense à Balekio. Côté Malaya, ma mère, comme Mikaïna. Mais comme Mikaïna, côté Malaya, ma mère, comme Mikaïna. Soto ya mwana mwana e komi na balanso, balanso. Soto ya mwana mwana e komi na balanso. Amani na kofuta yo. bina yogo yone munu fatele yone munu fatele yone munu agatule yogo yone munu bemi yogo bozikie mama, bozikie mama, soko yo kingana kufie mama, komela tazi kole ya pamba oye ye, kole la nyezo wana ye. Bozikie mama, bozikie mama, soko yo kingana kufie mama, komela tambi musu ya pamba o bandeko, kole la nyoso wana tatie. Bozikie mama, bozikie mama, soko yo kingana kufie mama, komela tambi musu ya pamba o bandeko, kole la nyoso wana tatie. Chacha chini mama, lele maya